วันเกิดใหม่เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกแต่ยังเบลอๆอยู่ได้ยินเสียงพยาบาลพูดว่าขณะเนี้ยคุณอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลนะคะข้าพเจ้าอยากรู้ว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็พูดไม่ได้เพราะมีท่อมีสายต่างๆระโยงระยางไปหมดจึงขอกระดาษมาเขียนถามพยาบาลตอบว่า3วันแล้วค่อยๆ คิดทบทวนลำดับวันเวลาคงจะเป็นวันที่22มกราคมแต่หนุ่ยบอกว่าข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ขอกระดาษมาเขียนข้อความแรกที่เขียนก็คือโทรไปถามป้าแป๋วหน่อยว่ามีเด็กมาอบรมที่วัดวะภูแก้วหรือเปล่าแสดงว่าจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้ายังยึดติดอยู่ที่นั่นถ้าจิตดับตอนนั้นไปดีคงไปเป็นเทพอยู่แถวนั้นหากโชคร้ายจับอารมณ์อกุศลสงสัยจะได้ไปเป็นเปรตเฝ้าวัดเป็นเรื่องแปลกที่วันที่ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันที่21มกราคมตามที่หลานบอกหรือวันที่22มกราคมตามที่ข้าพเจ้ารู้สึกก็มีความเกี่ยวข้องกับพ่อของข้าพเจ้าคือวันที่21มกราคมเป็นวันตายของพ่อส่วนวันที่22มกราคมเป็นวันเกิดของท่านจิตอยู่ที่ไหนพอฟื้นขึ้นมาใครๆมาเยี่ยมก็มักจะถามว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคงจะคิดว่าข้าพเจ้าไปทัวร์สวรรค์นรกจนเพลินเสีย3วันแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปไหนเลยหลับไปก็ไม่รู้ตื่นมาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อพุทธที่ว่าคนธรรมดานั้นตายก็ไม่รู้ว่าตายเกิดก็ไม่รู้ว่าเกิดนี่ถ้าข้าพเจ้าตายไปตอนนั้นก็คงไม่รู้หรอกว่าตัวเองตายไปแล้วหากการฟื้นมาเป็นการเกิดใหม่ในอีกภพภูมิก็คงลืมเรื่องราวก่อนมาเกิดใหม่ไปหมดก็แค่สลบไป3วันก่อนสลบทำอะไรไปบ้างยังจำไม่ได้เลยเพราะเหตุนี้กระมังเราจึงจำอดีตชาติไม่ได้ผู้ที่เห็นอาการของข้าพเจ้าช่วงดิ้นสุดฤทธิ์ละคิดว่าข้าพเจ้าคงทุกข์ทรมานน่าดูบางคนอาจแอบคิดว่าถ้าตายตอนนั้นคงไปอบายภูมิแน่แต่มันไม่แน่หรอกกายกับจิตมันคนละส่วนจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าจิตของข้าพเจ้าไม่ได้ไปเกาะทุกขเวทนาทางกายเลยกายดิ้นก็ดิ้นไปแต่จิตไม่ได้ดิ้นไปด้วยพอฟื้นขึ้นมานั่นแหละเมื่อกายกับจิตกลับมาสัมพันธ์กันจึงมีความรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวไปหมดวันที่มีโอกาสไปกราบหลวงตาจึงเรียนถามท่านว่าตอนที่สลบอยู่จิตหนูไปอยู่ที่ไหนมันไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยแล้วกายที่เขาว่าดิ้นตลอดเวลาดูน่าทรมานจิตก็ไม่เห็นไปรับรู้เรื่องของกายท่านตอบว่าอยู่กับผู้รู้ข้าพเจ้าก็กราบเรียนประสาโง่ว่าผู้รู้อยู่ไหนหนูก็ไม่ทราบท่านเมตตาอธิบายว่าธรรมดาของผู้ภาวนาเวลาเกิดทุกขเวทนากล้าจิตจะเอาตัวรอดทิ้งเวทนาหลบไปหาผู้รู้ท่านยังเล่าถึงประสบการณ์ตอนท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นวันนั้นฉันยาระบายไปปรากฏว่ามีอาการถ่ายรุนแรงมากและยังอาเจียนออกมาอีกอาเจียนพุ่งเข้าฝาเลยพอเกิดเวทนากล้าท่านคิดว่านี่เราเป็นหนักขนาดนี้เชียวหรือจากนั้นจิตก็ทิ้งเวทนาไปอยู่กับผู้รู้ผลของการไม่ทิ้งการภาวนาจากคำอธิบายของหลวงตาทำให้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความจำเป็นที่ต้องภาวนาอย่างต่อเนื่องคือทำสติให้ได้ทุกเวลานาทีได้บ้างเสียบ้างก็ตะเกียกตะกายทำไปเถอะอย่างที่หลวงตามักจะพูดว่าล้มลุกคลุกคลานไปก่อนมีหน้าที่ทำก็ทำไปให้ดีที่สุดโดยอย่าไปคาดหวังผลอะไรสร้างเหตุที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นตอนเริ่มภาวนาใหม่ๆข้าพเจ้าก็อยากจะเห็นโน่นเห็นนี่ได้โน่นได้นี่พอไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นก็เลยชักขี้เกียจกราบเรียนหลวงพ่อพุทธว่าภาวนามาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย ท่านสวนกลับมาว่าเขาภาวนาเพื่อจะปล่อยปละละวางไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาทำไปเรื่อยๆดีที่ข้าพเจ้าไม่ดื้อรั้นกับครูบาอาจารย์ก็เพียรทำไปตามคำสั่งของท่านปรากฏว่ามันได้มากมายมหาศาลโดยเฉพาะตอนเข้าตาจนสติสัมปชัญญะที่เก็บเล็กผสมน้อยมาอย่างต่อเนื่องมันเข้ามาสงเคราะห์เราได้เป็นอัตโนมัติอย่างเช่นเมื่อปีพ.ศ.2537ข้าพเจ้าก็เฉียดตายมาแล้วหนหนึ่งตอนนั้นเดินทางกลับจากการไปสัมมนาทางวิชาการที่อำเภอแม่สอดรถที่นั่งมาเป็นรถบัส2ชั้นเกิดเบรกแตกขณะที่วิ่งลงเขาบริเวณดอยมูเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์เพิ่งมีอุบัติเหตุรถตกเหวมีคนตาย20กว่าศพข้าพเจ้านั่งแถวหน้าสุดหลังคนขับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจนมองไปทางไหนมีแต่เขากับเหวแถมยังมีรถสวนที่เกือบจะประสานงานกับรถที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ถึง3หนดูไปดูมาไม่เห็นมีทางรอดเลยในสถานการณ์ที่หวาดเสียวระทึกใจขนาดนั้นแทนที่จะสติแตกหวั่นไหวหวาดกลัวกลับตรงกันข้ามจิตบอกกับตัวเองว่าเจ็บเป็นเจ็บตายเป็นตายหนีกรรมไม่ได้แล้วตั้งสติรู้ไว้ที่จิตพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ไปปรุงแต่งว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาหนนี้จิตที่สะสมพลังสติสัมปชัญญะมาอย่างค่อนข้างต่อเนื่องก็สามารถเอาตัวรอดได้ในยามคับขันเป็นไปเองอย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นจงเชื่อฟังและเดินตามรอยที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาทำเถิดทุกระบบเข้าที่ภายในวันเดียวด้วยเมตตาบารมีอันหาที่สุดไม่ได้ของพ่อแม่ครูอาจารย์อันมีองค์หลวงตามหาบัวเป็นปฐมทุกระบบในร่างกายที่ระส่ำระสายมากทั้งระดับน้ำตาที่ขึ้นสูงปริ๊ดเกลือแร่ที่วูบต่ำลงอย่างฉับพลันความดันที่ต่ำจนน่ากลัวกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติภายในวันเดียววันรุ่งขึ้นหมอจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ข้าพเจ้าขออยู่ต่ออีกวันเพราะปวดตามเนื้อตัวมากคงจะเกิดจากแรงดิ้นวันต่อมาหมอก็สั่งให้กลับบ้านอีกข้าพเจ้าอ้อนวอนขอต่ออีกวันหมอจำยอมอนุโลมโดยบอกว่าวันเดียวจริงๆนะต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่รู้จะรักษาอะไรอีกเนื่องจากทุกอย่างเป็นปกติหมดแล้วทำงานเพื่อพระศาสนาทันทีทันทีที่ถึงบ้านข้าพเจ้าติดต่อโรงพิมพ์ชวนพิมพ์ที่ส่งต้นฉบับหนังสือฐานิยปูชา2548ไว้ก่อนเกิดเหตุให้ส่งต้นฉบับที่เรียงพิมพ์แล้วมาให้ตรวจด่วนเพราะยังไม่ได้ตรวจเลยสักรอบซึ่งปกติจะตรวจอย่างน้อย 3-4 รอบตอนนั้นมีความทุกข์ทรมานจากการปวดตามตัวไปทั้งตัวอย่างสาหัสสากรรจ์มากแต่ก็จำฝืนพยุงกายนั่งตรวจงานโดยมีกระเป๋าน้ำร้อนอังอยู่ที่หลังตลอดเวลาหนังสือนี้ต้องเสร็จทันวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อพุธเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์สู้เอาจนเสร็จทันเวลาและภูมิใจมากไม่ได้นำไปถวายหลวงตาในวันที่ไปกราบขอพระคุณท่านที่วัดป่าบ้านตาดได้กราบเรียนท่านว่านี่คือผลงานเพื่อพระศาสนาชิ้นแรกนับตั้งแต่หลวงตาชุบชีวิตขึ้นมาผลงานอีกชิ้นที่ได้ทำหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่ถึงเดือนคือไปบรรยายในงานสัปดาห์มาฆบูชาที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์และในวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปกราบเรียนรายงานหลวงตาที่อุดรกราบเรียนท่านว่าการบรรยายครั้งนี้ได้นำธรรมะของหลวงตาไปพูดด้วยหลวงตาเทศว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาถ้าใครอยู่บนแผ่นดินนี้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ปฏิบัติถือว่าเหยียบแผ่นดินผิดการเดินทางไปบรรยายครั้งนี้นับว่าทรหดพอควรเพราะนอกจากข้าพเจ้าจะเพิ่งออกจาก ICU มาไม่ถึงเดือนยังเพิ่งรับการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะมาไม่ถึงอาทิตย์ ตอนที่เขาโทรมาเชิญพอทราบว่าข้าพเจ้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เกรงใจจะไม่รบกวนแต่ข้าพเจ้ายืนยันว่าไหวเพราะในขณะนั้นจิตคิดอยู่เสมอว่าหลวงตาให้ชีวิตเราเพื่อมาสร้างความดีและมาทำประโยชน์แก่พระศาสนาจึงไม่ลังเลที่จะรับคำเชิญเดินทางจากโคราชเข้ากรุงเทพก็เอากระเป๋าน้ำร้อนอังหลังตลอดทางพอน้ำหายร้อนเจอปั๊มที่ไหนก็ไปขอหรือขอซื้อน้ำร้อนเปลี่ยนขณะบรรยายบนเวทีก็มีกระเป๋าไฟฟ้าอังหลังไว้เหมือนกันเพราะมิฉะนั้นจะปวดหลังมาก